W Pakistanie sprawca został zatrzymany, miał wiernych wyznawców. Pół roku przed wyborami do Bundestagu nowy sondaż pokazuje, że walka pomiędzy dwoma największymi ugrupowaniami będzie zacięta. Krokusy powodują turystyczne oblężenie Doliny Chochołowskiej. 20 wiernych zamordowano w prowincji Pendżabu w Pakistanie. Lokalna policja mówi o mordzie rytualnym. Sprawca jest emerytowanym pracownikiem rządowym. W przeszłości miał torturować wiernych, co miało ich oczyszczać. Śledztwo wykazało, że miał grono wyznawców, którzy odwiedzali świątynię suficką, gdzie byli poddawani torturom. Świątynia, której był opiekunem, została wybudowana 2 lata temu. Wcześniej znajdował się tam grób przywódcy religijnego Alego Mohameda Gujara. Według policji morderstwa popełniono w budynku przylegającym do miejsca kultu. Sufizm jest mistycznym nurtem w islamie, który cieszy się w Pakistanie dość dużą popularnością. Dymisja ministra spraw wewnętrznych i szefa policji w Paragwaju to skutek protestów, do jakich doszło w stolicy kraju. W zamieszkach zginął młody opozycjonista, podpalono budynek parlamentu. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter. Prezydent Paragwaju Horacio Cortes przeprosił mieszkańców za śmierć rodaka. Głęboko żałuję tego, co się stało. Wydarzenia, które doprowadziły do śmierci młodego człowieka, są nie do usprawiedliwienia i są klęską. Przekazuję moje kondolencje rodzinie Rodrigo Quintana. Szef państwa zwolnił z pracy ministra spraw wewnętrznych i szefa policji. Zatrzymano też 4 policjantów oraz 200 demonstrantów. Do zamieszek doszło po tym, jak grupa 25 parlamentarzystów na zamkniętym spotkaniu uchwaliła prawo, które pozwala prezydentowi ubiegać o reelekcję. Jest to zabronione w myśl paragwajskiej konstytucji uchwalonej w 1992 roku po obaleniu wojskowej hunty. Kiedy sprawa wyszła na jaw, tłumy wdarły się do parlamentu i podpaliły budynek. Ciało zabitego mężczyzny zostało wystawione przed siedzibą głównej partii opozycyjnej w kraju. Liderzy opozycji potępili jego zabicie i zaapelowali o dochodzenie w tej sprawie. Jeden z opozycyjnych polityków twierdzi, że decyzja parlamentarzystów była zamachem stanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Paragwaj do 1989 roku rządzony był przez wojskowych. W 1992 zatwierdzono nową konstytucję, która wprowadziła ograniczenia uprawnień prezydenta. Mimo to krajem wstrząsały walki pomiędzy partiami. A na niespełna pół roku przed wyborami do Bundestagu dwa największe ugrupowania polityczne w Niemczech, chrześcijańscy demokraci i socjaldemokraci, idą łeb w łeb, uzyskując w sondażu dla wydania Bilda po 33%. Eurosceptyczna alternatywa dla Niemiec, domagająca się zamknięcia granic dla imigrantów, straciła w ciągu tygodnia punkt procentowy, cieszy się poparciem 8% wyborców. W zeszłym roku poparcie dla niemieckich eurosceptyków deklarowało regularnie ponad 10% elektoratu. Największa partia opozycyjna Lewica utrzymała swój stan posiadania sprzed tygodnia, 8%. Poparcie dla drugiej reprezentowanej w parlamencie partii opozycyjnej Zieloni spadło o punkt procentowy do 7%. Ostatni dzień 23. targów wydawców katolickich w Arkadach Kubickiego w Warszawie. To okazja, by w jednym miejscu przejrzeć blisko 10 tysięcy tytułów, w tym nowości i książki nagrodzone tegorocznymi Feniksami. Premierowo na targach można kupić książkę Joanny Bątkiewicz-Brożek Jezu, ty się tym zajmij, mówi Krzysztof Gędłek z wydawnictwa Esprit. To jest taka, można powiedzieć, pierwsza na świecie biografia ojca Dolindo Ruotolo, autora potężnej modlitwy Jezu, ty się tym zajmij. Na targach można też kupić bardzo ciekawe audiobooki. Za 3 historie, Adwokat, Judasz i Jezus w wersji audio, wydawnictwo Świętego Wojciecha dostało wyróżnienie Feniks w kategorii multimedia, mówi Jolanta Wedland z tej oficyny. Te audiobooki są w mistrzowskim wykonaniu pana Krzysztofa Gosztyły. Jest to przyjemność ze słuchania. Wydawnictwo Kościuszko prezentuje nowe gry planszowe, Łowcy Talentów i Królestwo, mówi właściciel wydawnictwa Robert Kościuszko. To jest taka szansa na odnowienie więzi rodzinnych. Jedna z wielu. Targi to także spotkania z autorami, warsztaty, debaty i dyskusje. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Krokusy spowodowały turystyczne oblężenie Doliny Chochołowskiej. Od piątku tysiące osób odwiedzają tę część Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszystko przez to, że w Tatrach zakwitły te kwiaty, a miłośnicy gór i przyrody szczególnie upodobali sobie podziwianie objętych ochroną roślin właśnie na Polanie Chochołowskiej. Od rana przy wejściu do doliny ustawiają się kolejki odwiedzających. Turystów nie zniechęca tłum na szlaku. Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze. Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj. Ile kwiatów, tyle ludzi. Także no widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, słońce, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja. Przy wjeździe do Doliny Chochołowskiej ruchem kieruje Straż Pożarna. Wszystkie miejsca postojowe są zajęte. Część pól na początku doliny, na których również kwitną krokusy, zamieniła się w dzikie parkingi. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o nieschodzenie ze szlaków, aby nie zadeptać objętych ochroną kwiatów i przypominają, że krokusy zakwitły w całych Tatrach, nie tylko na Polanie Chochołowskiej, między innymi na Kalatówkach, w Dolinie Kościeliskiej, na Polanie Kopieniec i przy drodze pod Reglami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dojazd do samego Chochołowa jest mocno utrudniony. Wielokilometrowy korek ciągnie się niemal od Czarnego Dunajca. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, ale chwilami będzie się chmurzyć. W centrum, na Pomorzu oraz w Małopolsce i na Dolnym Śląsku przelotny deszcz, nawet burza. Od 16 stopni nad samym morzem do 21 w centrum i 23 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bardzo cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer ze szczotką do parkietów i zestawem akcesoriów od producenta. Już za 749 zł. Więcej ofert na mediamarkt.pl. Crux Christi Salva Nos. Nowy utwór Szymona Godziemby Trytka, skomponowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor Rezydent, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród wykonawców Jan Jakub Monowit, Piotr Kwinta oraz chór Polskiego Radia. Całość pod dyrekcją Szymona Wyżykowskiego. Dziś godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i Program Drugi. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś tysiąc ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasfeld Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasfeld Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdzie na www.dasfeldauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12. rocznica śmierci Jana Pawła II. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamięć wyraża się w działaniu. Trójka. Program Trzeci. Historie jak z książki. 1 kwietnia 1987 roku na ulicach Wrocławia pojawiła się Stonoga. Wielka kompozycja z papieru, kartonów, sukna i ludzi. Pomysłodawcy happeningu na czele z Waldemarem Fydrychem w latach 80. chcieli ubarwić szary PRL-owski świat. Liczyli, że w prima aprilis przemarsz nie będzie przedmiotem zainteresowania władzy. Stało się inaczej. Stonoga została zaaresztowana. Ta reakcja milicji zachęciła aktywistów pomarańczowej alternatywy, bo tak się nazywali hepnerzy, do podobnych działań. W 1987 roku świętowano na ulicach Wrocławia Dzień Milicjanta, Wojska i bardzo hucznie Dzień Rewolucji Październikowej. Uczestnicy tego ostatniego happeningu przyszli na ulicę Wrocławia przebrani w czerwone stroje, wykrzykując hasła „Niech żyje rewolucja”. Komicznie brzmiał w tej sytuacji rozkaz dowodzącego milicyjną akcją łapać czerwonych. Kolorem, śmiechem, ironią także walczono z komuną. O czym z przyjemnością przypominam Państwu w audycji Historii jak z książki. Marek Stremecki. Dźwięki historii. 4 kwietnia 1350 roku w Budzie Kazimierz Wielki zawarł porozumienie z królem Węgier Ludwikiem Andegaweńskim. Potwierdzało ono przynależność Rusi Halicko-Włodzimierskiej do Polski i zapewniało pomoc Węgier w walce z Litwą. 4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami oddziały powstańcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki pokonały wojska rosyjskie. Szale na korzyść Polaków przeważył brawurowy atak Kosynierów, który dla Rosjan był zaskoczeniem. Przypisywano Kościuszce chłopomaństwo, ponieważ następnego dnia po bitwie Kościuszko ubrał sukmanę chłopską. Tymczasem Kościuszko zastosował metodę, która obowiązywała w Stanach Zjednoczonych. Dowódca główny ubierał mundur tego oddziału, który w ostatnim starciu zbrojnym szczególnie się wyróżnił. Wyjaśniał historyk Jacek Staszewski. 120 lat temu, 8 kwietnia 1897 roku, urodził się Jan Żabiński, organizator i dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego. Wraz z żoną Antoniną ukrywał Żydów z warszawskiego getta, za co oboje otrzymali tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ukrywanie prawie 300 osób na terenie zoo wymagało przemyślanego systemu. O jednym z sygnałów ostrzegawczych opowiada córka Żabińskich, Teresa Żabińska-Zawadzki. I wszyscy wiedzieli, co mają zrobić, gdzie się mają znaleźć. W momencie, kiedy usłyszą sygnał grany albo na fortepianie, albo śpiewany, albo gwizdany fragment operetki Offenbacha Piękna Helena. Małe Königsweiny chowały się natychmiast do piwnicy albo w schowki. Pawełek na przykład wchodził do szafy w ścianie, która była takim łącznikiem między sypialnią a korytarzem. To fragment reportażu Małgorzaty Żerwę sprzed 6 lat. 5 kwietnia 1942 roku zakończyła się ewakuacja polskich sił zbrojnych ze Związku Sowieckiego do Iranu. ZSRR opuściło około 44 tysięcy osób, z czego 1/4 stanowili cywile. To byli ludzie wynędzali, zagłodzeni. Jak się dorwali do odpowiedniego wiktu, chociaż on też był ograniczony, no to te czerwonka, tyfus i to wszystko jak muchy padało. Wspominał żołnierz armii Andersa, pułkownik Jan Kudła. 6 kwietnia 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego otworzyło centralne obozy pracy w Warszawie, Krzesimowie, Potulicach i Jaworznie. Więziono w nich osoby podejrzane o kolaborację z Niemcami w czasie wojny lub o działalność antykomunistyczną. 70 lat temu Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie skazał na karę śmierci Rudolfa Hessa, nazistowskiego zbrodniarza, komendanta obozu Auschwitz. W radiowym archiwum zachowały się zeznania świadka procesu Hessa. Stąd tylko droga przez komin. Do tej zasady dostosowane było całe życie w obozie. Wyrok przez powieszenie wykonano 2 tygodnie później. 3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika Solidarność. Udało nam się także wynegocjować coś takiego, że jeśli jest ingerencja cenzury, to wówczas można, jeśli redakcja chce, zaznaczyć w nawiasach kwadratowych 4 myślniki. To znaczy, że tu było coś wycięte. I właściwie z tej możliwości korzystały tylko 2 pisma. Tygodnik Solidarność i Tygodnik Powszechny. Mówił działacz opozycyjny i wydawca Mirosław Chojecki. Dokładnie 20 lat temu Zgromadzenie Narodowe przyjęło obowiązującą konstytucję. Magda Karczewska w naszym kalendarium przypomniała m.in. o bitwie pod Racowicami i o Tadeuszu Kościuszce. W Polsce Ludowej niechętnie o tym polskim zwycięstwie pod Racowicami przypominano. Dopiero w 1990 roku zezwolono na przywiezienie ziemi spod Racławic do grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Dopiero za tzw. pierestrojki otworzono we Wrocławiu panoramę racławicką, wielkie dzieło malarskie poświęcone triumfowi nad Rosjanami. A co będzie dzisiaj w audycji przed nami? Przyniosłem próbki. Towarzysz Stalin razem z towarzyszami Mołotowym i Kaganowiczem, dokładnie obejrzawszy wszystkie próbki mydła, szereg gatunków zabrakował, inne pochwalił i polecił produkcję na szeroką skalę. I jak było z tą produkcją mydełek w Związku Sowieckim, wyjaśni profesor Michał Kopczyński. To są eseje dotyczące tego, jak my sami się postrzegamy poprzez stulecia, od średniowiecza po współczesność. Po raz pierwszy w naszym programie książkę rekomenduje wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. A w cyklu Koryfeusze dzisiaj będzie o Ignacym Domejce, bohaterze Chile. Między innymi jego nazwiskiem jest nazwana planetoida, dinozaur, który został odnaleziony w Chile, ale także minerał Domejki. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz jednak wrócimy do kalendarium. Bo 1 kwietnia 1962 roku zadebiutowała radiowa Trójka. I nie był to Prima Aprilis. Jimmy Joe śpiewa Karin Stanek. To był przebój 1962 roku właśnie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. O Jimmy Joe, ty o tym wiesz. Nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. Nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegów. bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wiesz. O, oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, taki miód wem ciągle dręczy mnie. O, oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. O Jimmy Joe, ty o tym wiesz, nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie, nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegów, bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wiesz. O, oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, taki miód we ciągle dręczy mnie. O, oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. Dzisiaj gośćmi, bo będą dzisiaj dwaj autorzy, są Sebastian Ligarski. Witam go najpierw, bo on jest daleko w Szczecinie. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Oraz Grzegorz Majszak, który jest bardzo blisko mnie. Dzień dobry. Napisali książkę Wojna o Eter. Obaj są pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Obaj są autorami wielu już publikacji, także na tematy medialne. Wojna o Eter, tak jest tytuł tej książki, którą razem panowie popełniliście. Jak czytałem ją jeszcze dzisiaj, to pomyślałem sobie, że opisujecie kompletnie inną cywilizację. Że jest telewizja z jednym programem, radio z dwoma czy trzema, to zupełnie przepaść jest, że tak można było nagle wszystko to zamknąć albo ograniczyć. To taka pierwsza refleksja. Panie Grzegorzu. Ta książka jest o mediach, głównie o radiu. O tym radiu działającym oficjalnie, czyli o polskim radiu, ale też o podziemnej radiofonii, o tym, jak ta niezależna działalność radiowa wyglądała, jak była przez władzę zwalczana. No dosyć takie szerokie spektrum tego, co się działo przez te lata 80., bo kończymy na prezesurze pana Adrewicza. Zaczynamy rozdziałem w Solidarnościowym Karnawale. Polskie radio i telewizja w czasach Solidarności. To duży eksperyment, panie Sebastianie, prawda? Bo po raz pierwszy media, no, które są pod cenzurą komunistyczną, za wiele nie mogą. Dziennikarze mają pewne rutynowe zachowania, którymi posługują się i które no, pozwalają im po prostu przetrwać czy pisać, na ile im no właśnie pozwala władza, cenzura czy sama redakcja. I nagle pojawia się zupełnie inna jakość. Czy dziennikarze reagują na to, czy mają szansę? Na pewno reagują na to, czy mają szansę. Dużo zależało od siły ich przybicia i od tego, czy udawało im się te swoje jakieś pole wolności wywalczyć. Oni przez cały okres tego Solidarnościowego Karnawału, jak go nazywamy, starali się tą wolność sobie wywalczyć, starali się no, toczyć boje o uspołecznienie praktycznie radia i telewizji z kierownictwem radiokomitetu. Jak wiemy, ostatecznie tę walkę przegrali i wielu z nich zapłaciło za to bardzo wysoką cenę. Między innymi z telewizji zostali wyrzuceni, czy z radia zostali wyrzuceni, a wielu z nich również wyemigrowało, już się więcej dziennikarstwem nie zajmowało. Natomiast rzeczywiście w tym okresie od sierpnia 80 do grudnia 81 starali się walczyć. Dużo też zależało od tego, czy mówimy o centrali, czy mówimy o regionach. To często jest zupełnie inny świat. Janina Jankowska to dziennikarka radiowa z Warszawy. O 80 roku i o wybuchu Solidarności. Chciałam bardzo pojechać do strajkujących stoczniowców w Gdańsku. Oczywiście nie było mowy o żadnej delegacji. W sierpniu 80 roku wszelkie wyjazdy dziennikarzy na północ Polski były w polskim radiu po prostu zakazane. Wzięłam 2 dni wolne, przysługujące matkom z małymi dziećmi. Po 2 dniach wróciłam i pojechałam znowu w ramach urlopu. Na początku byłam w stoczni jedynym dziennikarzem radiowym. Nawet nie było przedstawicieli rozgłośni gdańskiej. Było mi wstyd, że radio tak zignorowało te wydarzenia. Redakcje bały się po prostu relacjonować. Czy byli tam na miejscu dziennikarze zachodni w stoczni? Byli, tak. Dziennikarze zachodni byli obecni w stoczni gdańskiej, bo w Szczecinie to wyglądało nieco inaczej. Natomiast tak ja bym powiedział, że jedną rzeczą optymistyczną w tym wszystkim jest to, że ten margines wolności po sierpniu 80 roku w polskim radiu był zdecydowanie większy niż w przypadku telewizji polskiej. I władze miały dużo większy problem z radiem, z dziennikarzami, pracownikami techniki radia. Przecież to nie przypadkowo tu na Myśli Wiejskiej w Trójce były jedne z największych czystek w stanie wojennym. Proszę pamiętać, że w Szczecinie również na teren stoczni dziennikarzy nie wpuszczano, było ich niewielu. Jednym z najbardziej znamienitych przykładów i znanych jest pobyt w terenie stoczni Małgorzaty Szejnert, która później opisała to w książce Grudzień, Sierpień, Grudzień. Natomiast później pojawił się tam jeden z dziennikarzy Kuriera Szczecińskiego, Tomasz Dzieliński. Dopiero tak naprawdę 30 sierpnia podczas podpisania porozumień w Szczecinie dziennikarze dostali możliwość wejścia na teren stoczni. Proszę pamiętać, że rzeczywiście w Szczecinie dziennikarzy zachodnich nie było z tego względu, że ci, którzy się zgłosili między innymi z BBC, zostali przez Straż Robotniczą odprowadzeni na posterunek Milicji Obywatelskiej, uznając, że nie chcą, żeby ten strajk był nagłaśniany, ponieważ nie jest to strajk polityczny, tylko jest to strajk robotniczy, jest to strajk o lepszą płacę, o godność robotnikach i żeby nie robić z tego sprawy politycznej. Czy wiemy coś o tym, jak wyglądały te audycje i czy w ogóle były przez dziennikarzy polskich zrobione, tych nielicznych dziennikarzy, którzy gdzieś tam weszli? Przecież tak naprawdę nie mogli powiedzieć tego, co by chcieli. No, z tym był problem oczywiście. Była blokada informacyjna w sierpniu, ale wspomniana Janina Jankowska za swój reportaż o strajku w Stoczni Gdańskiej w 1981 roku dostała Pri Italia. Został tam zgłoszony jej reportaż i otrzymała nagrodę. Ale nie było tak różowo, bo niektóre materiały również w Karnawale Solidarności na antenę przez władze Radiokomitetu nie były dopuszczane. Wtedy, panie Sebastianie, dziennikarze nawet jakby chcieli cokolwiek pisać, nie pisaliby strajk, tylko przerwy w pracy albo coś takiego, prawda? Tak o tym mówiono, tak to wynikało również z zaleceń cenzury, że nie należało używać słowa strajk. Proszę pamiętać również, że jeżeli szefostwo czy kierownictwo danego ośrodka regionalnego dopuściło możliwość relacji ze strajku, ewentualnie jakichś materiałów, tak na przykład we Wrocławiu, to często było to robione na szybkiego. Ci dziennikarze nie mieli praktyki, jak relacjonować tak bardzo dynamicznie zmieniające się często sytuacje. To było to dla nich niezwykle silne przeżycie emocjonalne, o czym zresztą piszą często w swoich wspomnieniach, że doświadczali zupełnie czegoś nowego w swojej pracy, coś na co czekali, ale nie byli absolutnie przekonani, że coś takiego się wydarzy. Sprawa jest tak wielopoziomowa. Z jednej strony dziennikarze, którzy chcą coś więcej, chcą napisać, zarazem kierownictwo, które boi się, żeby nie zapisać za wiele, bo przecież są uzależnieni od szefostwa, a to szefostwo polskie jeszcze bywa uzależnione od szefostwa radzieckiego. Znalazłem w panu w książce zdanie o wizycie radzieckiej delegacji w telewizji polskiej. W takim notatce oni napisali o zaniepokojeniu ujawnieniem się wielu niebezpiecznych tendencji, zwłaszcza liberalno-burżuazyjnych. Ooh. Sebastian Ligarski i Grzegorz Majchrzak są dzisiaj gośćmi audycji Historie jak z książki. Rozmawiamy o ich najnowszej książce Wojna o Eter. Mówiliśmy przed przerwą o Karnawale Solidarności, jest 80. rok, ale panowie doprowadzają w 5 rozdziałach tę historię radia i telewizji do 89. roku. Smutne są lata 80., bo cenzura nie zelżała, a wręcz przeciwnie, ale pojawiła się nowa jakość, panie Grzegorzu, pojawiły się na przykład Radio Solidarność i inne stacje, jak mówili komuniści, nielegalne. Tak, Radio Solidarność, czy szerzej Radiofonia Solidarnościowa, która rozpoczęła się tutaj w Warszawie za taką symboliczną datę pierwszej audycji, jest uznawany 12 kwietnia 82 roku, niedługo będzie 35. rocznica. To jest polski fenomen. W żadnym innym kraju przez ponad 8 lat w kilkudziesięciu niezależnych od siebie ośrodkach nie działała niezależna od władz komunistycznych radiofonia. W Warszawie były to co najmniej 3, właściwie 4 programy, włącznie z oferowaniem chyba 1986 czy 7 roku dodatkowych odpłatnych audycji wszelkim ugrupowaniom opozycyjnym, bo to pewien fenomen Radia Solidarność, to, że właściwie nie ma tutaj takiej, byśmy powiedzieli, wyraźnej afiliacji, nie ma podziału, że my popieramy ten odłam, tamten odłam. Często to się miesza, Solidarność z Solidarnością Walczącą, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. No jest to pełen pluralizm, jest to radio, które, jak przeprowadzono ankietę na koniec działalności warszawskiego radia, no miało chyba 90-95% pozytywnych opinii. Dzisiaj żadne radio nie ma szansy na tak dobrą opinię. Musiało być naciągane chyba trochę. Nie, nie było naciągane, bo to radio było takim fenomenem. Mniej się liczyło, co to radio nadawało. Ważniejsze było, że ono w ogóle funkcjonuje. I to nie tylko w Warszawie, w Wrocławiu, w tych dużych ośrodkach, ale często w tych małych miejscowościach, nie wiem, Zakopane, Olsztyn. Panie Sebastianie, co to radio prezentowało, jak to wyglądało mniej więcej? No to wszystko też zależało od sytuacji. Takim podstawowym, można powiedzieć, kanonem to była informacja, wiadomości przekazywane często o tym, kogo internowano, kogo aresztowano, kiedy odbędzie się następna demonstracja, gdzie są na przykład organizowane msze za ojczyznę, ale również były dłuższe audycje o charakterze patriotycznym. Były tam na przykład w okolicach kwietnia audycje poświęcone zbrodni katyńskiej. W okresie listopada to była audycja o niepodległości. Przetykane te audycje pieśniami, często Boże coś Polskie, jakimiś patriotycznymi. Informacje w Radiu Solidarność były również nadawane podczas manifestacji, jak chociażby słynna manifestacja z 31 sierpnia 1982 roku, gdzie no, praktycznie oprócz tej walki na ulicach toczonej między demonstratami a milicją ISB i wojskiem również, toczyła się taka gra między radiowcami a ISB, którzy za pomocą urządzeń często również pozyskanych od chociażby NRD, najnowocześniejszym sprzętem dysponowali, żeby tych radiowców namierzyć. Oni się bardzo szybko przemieszczali, często porzucali, często podstawiali fałszywe nadajniki. To była chyba najbardziej zwalczana działalność podziemna. W latach 80. wiązano taki przepis mówiący o przepadku mienia służącego do działalności przestępczej. To stosowano często w przypadku samochodów, w którym przewożono ulotki i w pewnym momencie był pomysł rezygnacji z tego przepisu, z jednym wyjątkiem, działalności radiowej właśnie. To radio było zwalczane przez Służbę Bezpieczeństwa, przez Milicję Obywatelską, włącznie z Wojskiem Polskim, Państwową Inspekcję Radiową chociażby, ale też we współpracy z towarzyszami z NRD, z NRD-owską Stasi, towarzyszami z Czechosłowacji, ze Związku Sowieckiego, także była to najmocniej zwalczana działalność podziemna. Jeszcze chciałem powiedzieć o telewizji. W tym czasie telewizja wyglądała tak, jak wyglądała. W stanie wojennym wszystko władza wzięła w garść, wyrzucając niepokornych dziennikarzy, techników i innych pracowników mediów. Zresztą wbrew obiegowej opinii ta weryfikacja przez Telewizję Polską nie była szczególnie dotkliwa, bo akurat telewizja, myślę, była chyba najmniej tym solidarnościowym rakiem, używając słownictwa ówczesnych władz, dotknięta. Później mieliśmy do czynienia ze stopniową liberalizacją systemu z różnymi szefami. No, dopóki był pan Wojciechowski wojskowy szefem Radiokomitetu, trudno mówić o jakimś poluzowaniu dyscypliny, ale już na przykład pan Roszkowski, niezwykle zresztą ciekawa postać, to jest próba pewnego poluzowania, przedostatni właściwie komunistyczny szef radia i telewizji przed Jerzym Urbanem, człowiek, który próbował poluzować pewne rzeczy, co powodowało, że dziennikarze radiowi i telewizji kompletnie się w tym gubili, bo oni nie potrafili w ten sposób pracować, przyzwyczajeni tego drillu wojskowego. Wojna o eter. Panie Sebastianie, kiedy ta wojna została przez obywatelskie społeczeństwo wygrana? No, to trudno powiedzieć, szczerze powiedziawszy, bo jak się okazuje, nawet po przemianiach czerwca-sierpnia 89 nie nastąpiło to, co wielu oczekiwało, to znaczy się nie nastąpił po pierwsze masowy przypływ do radia i telewizji tych, którzy zostali negatywnie zweryfikowani w okresie stanu wojennego. Niektórzy rzeczywiście wracali, często rozczarowani, potem sami z telewizji i radia odchodzili lub różnymi sposobami znowu byli z tejże wyrzucani. Z drugiej strony wielu tych, którzy się skompromitowali w czasie stanu wojennego, tych medialnych gwiazd, o których piszemy w tej książce, nadal w telewizji pozostawało. To prawda, zdjęto ich z ekranu, zdjęto ich sprzed radiowych mikrofonów, natomiast oni nadal w tychże dwóch placówkach pozostawali, często mając bardzo duży wpływ na to, co się w dawnych ramówkach programowych będzie pokazywało, będzie przekazywało i można powiedzieć, że nadal to trwało. No, wynikało to z tego, że taka była polityka szefa radiokomitetu Andrzeja Drawicza, pierwszego solidarnościowego szefa radiokomitetu, który stosował politykę równego dystansu, parytetów i był bardzo koncyliacyjny. Ta koncyliacja doprowadziła do tego, że no nie nastąpiło to, czego oczekiwano, czyli nie rozliczono tak naprawdę tych zasłużonych dla systemu i nie usunięto ich po prostu z radia i telewizji. Dochodziło do sytuacji kuriozalnych, kiedy tych wyrzuconych po 13 grudnia 1981 roku do pracy przyjmowali ci sami, którzy ich wyrzucali z tej pracy kilka lat wcześniej. Mówimy o książce Wojna o Eter. Gośćmi naszego programu dzisiaj był Sebastian Ligarski, szczeciniarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. I Grzegorz Majchrzak w Studio Trójki w Warszawie. Też dziękuję. Dziękuję. Szła przez pustą noc, ciemną noc, ciemną noc, za nią drepnął pan, obcy pan. Przed to fakt Werek, werek, męki. Narwańców polnych dał mi cały bukiet. Narwańców polnych dał mi cały bukiet. Narwańców polnych dał mi cały bęk. Werek, werek, męki. Werek, werek, męki. Historia jak z książki. Lata 30. w Związku Sowieckim. Stalin wraz z towarzyszami zamarzyli o amerykańskim luksusie, dobrym mydle i hamburgerach. Co z tego wyszło, opowie dzisiaj Państwu profesor Michał Kopczyński. W 1936 roku sowiecki komisarz do spraw rynku wewnętrznego Anastas Mikojan udał się w podróż studyjną do USA. Wyprawa miała na celu podpatrzenie rozwiązań amerykańskich w dziedzinie przemysłu spożywczego i przeszczepienie ich na grunt sowiecki. W sprawozdaniu z podróży Mikojan pisał: podczas wizytacji amerykańskich przedsiębiorstw od razu dało się zauważyć, że kadra zarządzająca jest w nich minimalna, około 2-3 razy mniejsza niż u nas. Z drugiej strony byłem zaskoczony ogromnymi masami agentów reklamy, promocji i prawników, którymi obrosły firmy i korporacje. Słowem tym, czego u nas na szczęście dzięki systemowi socjalistycznemu nie było. Dzieje rosyjskiej fascynacji Ameryką sięgają połowy XIX wieku, gdy upokorzona w wojnie krymskiej Rosja zaczęła myśleć o reformach. Rosyjskie głosy podziwu mieszały się z krytyką piętnującą amerykański materializm, pozbawiony jakoby głębokiej duchowości, która z kolei miała cechować Rosjan. Ludzie bardziej zainteresowani rzeczami doczesnymi stawiali rozwój Ameryki za wzór. Przykładem, nie bezkrytyczny przecież wobec USA, Dmitrij Mendelejew, wzywający nowego cara Aleksandra III, by wykrzesał ze swych poddanych energię nieodzowną do dogonienia i wyprzedzenia USA. Adresat okazał się jednak chybiony, a wysoki stopień zacofania Rosji wymagał znacznie silniejszego bodźca ideologicznego. W roku 1917 mogło się wydawać, że Rosja wreszcie weszła na amerykański szlak. Premier rządu tymczasowego, książę Lwow, widział przed nową Rosję perspektywę przegonienia Ameryki w dziedzinie edukacji, materialnego postępu, kultury i respektu wobec prawa, ale żywot jego rządu przerwała bolszewicka rewolucja. Dopiero komuniści okazali się na tyle silni i zdeterminowani, by podjąć próbę połączenia bolszewickiego zapału z amerykańską wydajnością, czyniąc z ich fuzji, jak mówił Stalin, esencję leninizmu. Rzecz jasna, wszystko to miało posłużyć budowie socjalizmu i w ostatecznej perspektywie zduszeniu burżuazyjno-imperialistycznej Ameryki. Lenin i jego koledzy dostrzegali podobieństwa między Rosją i USA, w tym, że i tu i tam liczne były masy niewykwalifikowanej siły roboczej. W Ameryce wdrożono owe masy do odpowiednio zaplanowanych zadań i w efekcie uczyniono z nich siłę roboczą znacznie wydajniejszą niż w starych krajach Europy. Skoro udało się za oceanem, to dlaczego nie u nas? Pytał Lenin i jego koledzy. Wedle Lenina 1 000 000 traktorów dostarczonych na sowiecką wieś uczyni z chłopów komunistów. W tym celu skopiowano amerykańskiego Fordsona i zaczęto go produkować w Leningradzie. Ford o tym wiedział, ale jego wybujałemu ego podobała się wiadomość, że kołchoźnicy nawet w odległych regionach znają jego nazwisko. Wspomnieć też warto o amerykańskich inżynierach wznoszących wielkie fabryki traktorów w Charkowie, Stalingradzie i Czelabińsku. To właśnie z nich w czasie II wojny światowej wyjechały setki tysięcy sowieckich czołgów i był to niemały wkład USA w zwycięstwo aliantów w roku 1945. Wzory amerykańskie nie sprawdzały się jednak tam, gdzie chodziło o zaopatrzenie ludności w towary konsumpcyjne. Dlaczego tak było? Odpowiedzi na to poszukać można we fragmencie mowy Mikojana poświęconej Stalinowi. Mikojan mówił: a towarzysz Stalin powiedział mi, przynieś próbki mydła do Komitetu Centralnego. Będzie tam Mołotow, Kaganowicz. Obejrzymy je. Niech Komitet Centralny zatwierdzi. Przyniosłem próbki. Towarzysz Stalin razem z towarzyszami Mołotowym i Kaganowiczem, dokładnie obejrzawszy wszystkie próbki mydła, zapoznał się z recepturą każdego gatunku, z gramaturą każdego kawałka mydła toaletowego, szereg gatunków zabrakował, inne pochwalił i polecił produkcję na szeroką skalę, a niektóre gatunki kazał zmienić. Otrzymaliśmy specjalną zgodę z Komitetu Centralnego na produkcję mydła, na asortyment i recepturę. Oto jak pracuje towarzysz Stalin i jak uczy nas pracować. Koniec cytatu. A że mydła aż do upadku ZSRR brakowało? No cóż, sam towarzysz Stalin, a nawet w towarzystwie członków Komitetu Centralnego, nie był w stanie zastąpić owych licznych agentów od reklamy i sprzedaży i owych nielicznych zarządów zachodnich korporacji. dzieje się historia. 2 lata temu ukazała się książka Szymona Jędrusiaka pod tytułem Zawisza Czarny, Aragonia. Niedawno miała premierę 2. część tej powieści o słynnym rycerzu pod tytułem Droga do Króla. Autor to znawca głównie Hiszpanii, tłumacz, a także autor książki bardzo znanej o historii Hiszpanii. Także zafascynowany jest średniowieczem i polskim rycerzem Zawiszą Czarnym. Niedawno w wywiadzie prasowym tak mówił: fascynujemy się Tudorami, bohaterami włoskimi, hiszpańskimi, a mamy fantastyczne postacie w naszej historii. Zawisza jest ikoną, a zadziwiająco niewiele o nim wiemy. To bardzo enigmatyczna postać, a przez to fascynująca. Praktycznie nie mamy żadnych źródeł informacji o nim. Większość stanowią domysły bazujące na mitach, dlatego zapragnąłem stworzyć tę postać na nowo, mówi Szymon Jędrusiak w tym wywiadzie. Akcja 2. części powieści Jędrusiaka dzieje się w Krakowie i w Gdańsku. Do Gdańska prosto z Aragonii udaje się Zawisza Czarny, by spotkać się z jednym z kupców pruskich. Przybywa za późno. Kupiec nie żyje i tak rozpoczyna się kolejna odsłona polsko-krzyżackiej wojny wywiadów, w której stawką jest bezpieczeństwo króla Władysława Jagieły i przetrwanie Unii Polski z Litwą. Co dalej, to trzeba sięgnąć po książkę Zawisza Czarny, Droga do Króla. Świetnie się czyta. Historie jak z książki. Ukazał się najnowszy numer kwietniowy historycznego miesięcznika Mówią Wieki. Głównie poświęcony jest tematowi jednemu, a mianowicie 70 lat temu odbyła się akcja Wisła. Rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku wysiedleniem ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski. W ciągu 3 miesięcy na ziemie zachodnie i północne przymusowo przesiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców. Przygotowania akcji Wisła trwały od jesieni 1946 roku, a jednym z propagandowych pretekstów do jej przeprowadzenia była śmierć generała Karola Świerczewskiego w zamachu zorganizowanym 28 marca 1947 roku. W artykule poświęconym planowaniu i przeprowadzeniu akcji Wisła historyk Piotr Szlanta podkreśla, że jednym z najmroczniejszych epizodów było uwięzienie przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w obozie w Jaworznie. Temat przewodni to akcja Wisła, ale w Mówią Wieki wiele innych bardzo ciekawych artykułów. Między innymi znajdziemy o królowej Ludwice Marii Gonzadze, znajdziemy o walkach rzymskich polityków z zepsuciem obyczajów, a także o ponurych obyczajach wczesnego średniowiecza. Także świetny artykuł o majorze dobrzańskim Hubalu. To w najnowszym Mówią Wieki. Też przeczytajcie. Ta książka powstała dawno temu, ale wyjątkowo będzie o niej mowa w naszym programie, bo po pierwsze wciąż ją można kupić oczywiście w antykwariatach, a po drugie, i to jest najważniejsze, stała się podstawową inspiracją dla twórców wystawy Hashtag Dziedzictwo. Wielka ekspozycja przygotowywana jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Mówi teraz o niej właśnie wicedyrektor tego muzeum, Andrzej Szczerski. Polecę książkę, która ukazała się w roku 1979 przy okazji wystawy Polaków Portret Własny, która odbyła się wtedy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jej autorem był zespół pracowników muzeum pod kierunkiem Marka Roztworowskiego. To była legendarna wystawa, która, jak się uważa, w ogóle budziła ducha w okresie końca lat 70. To jest, przypomnijmy, tuż przed rewolucją Solidarności, niewiele po wyborze papieża Karola Wojtyły. A zatem był to taki historyczny moment w Polsce i ta wystawa się świetnie w tę historię wpisywała. Książka właśnie mówi o takim portrecie Polaków własnym, który jest nakreślony przez kilku wybitnych badaczy historii przede wszystkim, a także polonistę i socjologa. To są takie postacie jak Aleksander Geisztor, Janusz Tasbir, Stefan Kieniewicz, a także Jan Błoński oraz Stefan Nowak, plus Marek Roztworowski, który napisał wstęp. I na czym polega wartość tej książki? To są eseje dotyczące tego, jak my sami się postrzegamy poprzez stulecia, od średniowiecza po współczesność. Uwaga jest zwracana na takie wątki myśli w sztuce, w relacjach międzyludzkich, które się powtarzają w różnych epokach, co jest fascynujące. Ta pewna kulturowa ciągłość jest tam pokazana. I kapitalny jest w tym wszystkim taki rodzaj fascynującej panoramy zjawisk kulturalnych, które się z Polską łączą. Od na przykład stroju, przez pewne formy politycznej reprezentacji, a kończąc na literaturze, której pisze Jan Błoński. Mamy taką część albumową, wybrane reprodukcje z wystawy Polaków Portret Własny. Mamy opisy pojedynczych wybranych dzieł i mamy eseje. To, co jest kapitalne, to jest książka sprzed wielu, wielu lat. Natomiast jej aktualność jest niezwykła, dlatego że dzisiaj znowu w przededniu stulecia niepodległości mamy dokładnie taki sam problem, czyli takiej autodefinicji. I ta książka właściwie nas prowadzi w stronę takiej definicji, nas samych. Z perspektywy właściwie końca PRL-u widzimy, co nam się udało zmienić, jakie zachowania wolnościowe, obywatelskie rozwinęły się w zupełnie nieoczekiwanej wtedy skali. Z drugiej strony widzimy trwałość pewnych zachowań z tamtych lat. I ta książka jest w tej chwili dla mnie bezpośrednią inspiracją czy punktem odniesienia dla wystawy, którą przygotowuję w Muzeum Narodowym w Krakowie w lecie tego roku, która nosi tytuł Hashtag Dziedzictwo i która właśnie jest taką współczesną refleksją na temat tego, co jest polskim dziedzictwem. Książka Polaków Portret Własny, wydawcą Muzeum Narodowe w Krakowie było, rok 1979. Redaktorem Spiritus Mowę z całości był Marek Rostworowski. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Koryfeusze. W Chile jego nazwisko znają niemal wszyscy. W Polsce to postać prawie zapomniana. Fascynujące życie Ignacego Domejki przypomina dzisiaj Małgorzata Niesiecka-Matz. W 1802 roku w Niedźwiadce Wielkiej na dzisiejszej Białorusi urodził się mały Ignaś Domejko. Jego dziecięce zainteresowanie geologią już niebawem miało go doprowadzić przez Wilno i Paryż aż do dalekiego Chile. W czasie studiów Ignacy Domejko wstąpił do tajnego stowarzyszenia filomatów. To tam między innymi spotkał Adama Mickiewicza, który kilka lat później uczynił z Domejki bohatera trzeciej części Dziadów. O naszym dzisiejszym bohaterze opowiada Magdalena Guziejko z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, Domejko nie mógł od razu do niego dołączyć, natomiast po jakimś czasie dostał zlecenie, żeby wysłać wiadomość generałowi Skrzyneckiemu, że Wileńszczyzna jest gotowa do walki i w trakcie swojej misji został złapany. Uratował go ksiądz, który powiedział, że chce wyspowiadać skazańca i w momencie, kiedy odeszli na bok, pozwolił mu uciec do lasu, co pozwoliło po paru dniach powrócić Domejce do swojego majątku, a później przedostać się do Francji. W Paryżu Domejko skończył studia górnicze i rozpoczął pracę w Alzacji. To właśnie tam dociera do niego list z północnego Chile z zaproszeniem do objęcia stanowiska nauczyciela. Fascynujące jest to, że Domejko pojechał do Chile nie znając kompletnie hiszpańskiego. Przydzielono mu klasę, którą miał uczyć i porozumiewał się z nią mieszanką języków, które znał, łaciną, niemieckim, francuskim, ale przede wszystkim pozwalał im na własne eksperymenty i to dzięki temu jego uczniowie go pokochali. Chile fascynowało Domejkę nie tylko pięknem przyrody, ale przede wszystkim tradycjami i ludźmi, których spotykał na swojej drodze. Zawdzięczamy mu fantastyczny opis Indian, współcześnie nazywanych Mapuczami, dawniej Araukanami, których sposób życia nie tylko opisał, ale też narysował na swoich rycinach. Domejko był jedną z pierwszych osób, które stanęły po stronie Indian. Ciekawych wątków w życiu Ignacego Domejki jest bardzo dużo. Do dziś geologiem i podróżnikiem zafascynowani są uczniowie warszawskiego liceum, które nosi imię tego najważniejszego Polaka w Chile. Tegoroczni maturzyści przygotowują film dokumentalny, który powstaje w oparciu o zdjęcia zrobione podczas podróży do amerykańskiego domu Domejki. Mówi Marcin Grochowski, inicjator programu Skarb Domejki. Naszą podróż w 2015 roku zaczęliśmy od Santiago, gdzie znajduje się dom Ignacego Domejki, w którym opiekuje się jego prawnuk Pablo Domejko. To było niezwykłe wrażenie, no bo tak naprawdę to była żywa historia. To było dla nas prawie spotkanie z Ignacym Domejką, ponieważ oni są też bardzo podobni z wyglądu. Czuliśmy się prawie, jakbyśmy rozmawiali z patronem swojej szkoły. Dziś w Chile o tym, kim był Ignacy Domejko, wiedzą niemal wszyscy. Na jego cześć nazwano ponad 50 placów i ulic. Jego nazwisko nosi też górskie pasmo w Ameryce Południowej, a także minerał i planetoida. I już zbliżamy się do końca naszego programu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za pomoc w realizacji i powstawaniu audycji Grażynie Mazurczak, Magdzie Karczewskiej i Michałowi Nałęcz-Nieniewskiemu. Zapraszam za tydzień Marek Stremecki. I tylko na koniec został Józef Konrad, którego czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Memorandum. Zakopane. 1914 rok. W przekonaniu, że interesy europejskie mogą tylko być uregulowane po ogólnym zawieszeniu broni przez Kongres wszystkich państw, moim zamiarem jest ogólnie wznieść i przyzwyczaić publiczność w Anglii do tej myśli, że Polakom należy się legalnie uznanie ich narodowości. Tak w państwach pokonanych, jak i w państwach zwycięskich. Takiemu uznaniu, które będzie mieć legalną podstawę, wysokie moralne znaczenie i praktyczne następstwa, Anglia sprzeciwiać się nie będzie miała racji, a może być namówioną do popierania tej kwestii na gruncie najprostszej sprawiedliwości. Szczegółowo zaś popierać i rozwijać uczucie sympatii dla Austrii, która już w lipcu egzystowała i była wyrażona w paru dziennikach, wskazać, że Anglia z Austrią kłótni osobistej nie miała i nie ma, dążyć do wytworzenia przychylnego nastroju opinii publicznej, tłumacząc, że polityka austriacka pod groźnym naciskiem Rosji była wynikiem ciężkiej konieczności, a wcale nie objawem jakiejś niesprawiedliwej ambicji w kierunku powiększenia terytorialnego, jednakże kładąc nacisk na to, że po wielu latach cierpliwej, przezornej i pokojowej polityki Austria ma prawo żądać nagrody za swe wysiłki w tej wojnie. Będzie mi o to chodzić. Argumentację moją będę opierał na dwóch faktach. Primo, że Niemcy teraz nie mogą być pokonane. Sekundo, że Anglia,